گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 261. خوش آن که تو باز آیی و من پای تو بوسم، چون سایه زلف تو قدم‌های تو بوسم. هر جا که تو روزی نفسی جای گرفتی، آنجا روم و گریه کنان جای تو بوسم. خوش آن که تو باز آیی و من پای تو بوسم، چون سایه زلف تو قدم‌های تو بوسم. هر جا که تو روزی نفسی جای گرفتی، آنجا روم و گریه کنان جای تو بوسم. روی تو تصور کنم و لاله و گل را، در حسرت رخسار دلارای تو بوسم. هر جا که تو روزی نفسی جای گرفتی، آنجا روم و گریه کنان جای تو بوسم. جای آن دارد که چندی هم ره سهر سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم. مو به مو دارم سخنها نکته ها از انجمنها. بشنوی سنگ بیابان بشنوی دی باد و باران، با شما همراه زمکنون، با شما دم سازمکنون. جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرد رنگ خارا را گواهه این دل شیدا بگیرم، مو به مو دارم سخنها نکته ها از انجمنها، بشنو ای سنگ بیابان بشنوید ای باد و باران، با شما همرازم اکنون، با شما دم سازم اکنون. نکته ها از انجام من ها بشنو ای سنگ بیابان، بشنوید ای باد و باران، با شما همرازم اکنون، با شما دم سازم اکنون. همچو شمعم به شبستان حرم یاد کنی، یا چو مرغم به گلستان ارم یاد کنی. روز شادی همه کس یاد کند از یاران، یاری آن است که ما را شب غم یاد کنی. گرچنان است که از دلشدگان می‌پرسی، گرچنان است که از دلشدگان می‌پرسی، گاه گاهی ز من دل شده هم یاد کنی. چشم دارم که من خسته دل سوخته را، چشم دارم که من خسته دل سوخته را، گاهی از چشم گوهربار قلم یاد کنی. بلبل خسته بی برگ و نوا را آخر، بلبل خسته بی برگ و نوا را آخر، به نسیم گلی از باغ کرم یاد کنی. سوخت در بادیه از حسرت آبی خواجو، سوخت در بادیه از حسرت آبی خواجو، زان جگر سوخته در بیت حرم یاد کنی. دست عهدم، تو وفای خود نگه کن. به خطای من چه بینی، به عطای خود نگه کن. به درون نامرادان منگر به تیر بختی، تو که کعبه مرادی به صفای خود نگه کن. خوش آن که تو باز آیی و من پای تو بوسم، چون سایه زلف تو قدم های تو بوسم. هر جا که تو روزی نفسی جای گرفتی، آنجا روم و گریه کنان جای تو بوسم. که تو باز آیی و من پای تو بوسم، چون سایه زلف تو قدم های تو بوسم. هر جا که تو روزی نفسی جای گرفتی، آنجا روم و گریه کنان جای تو بوسم. روی تو تصور کنم و لاله و گل را، در حسرت رخسار دلارای تو بوسم. هر جا که تو روزی نفسی جای گرفتی، آنجا روم و گریه کنان جای تو بوسم. جای آن دارد که چندی هم ره سهر را بگیرم، سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم، مو به مو دارم سخن ها نکته ها از انجمن ها، بشنو ای سنگ بیابان بشنوی دی باد و باران، با شما همرازم اکنون، با شما دم سازم سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم، مو به مو دارم سخنها نکته ها از انجمنها، بشنو ای سنگ بیابان بشنوی دی باد و باران، با شما همرازم اکنون، با شما دم سازم اکنون. Thank you. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که به سمع رسید گل‌های رنگارنگ شماره 261 بود که با شرکت خانم مرضیه تنظیم کرده. آهنگ در گوشه کرد بیات از آقای تجویدی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، تنظیم و هارمونی از آقای روح الله خالقی. اشعار دیگر به ترتیب از اهلی شیرازی و خاجوی کرمانی.